آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے جانے والے جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے، سن لے آدا سلامت ہے بنانے والے، وہ سلامت ہے بنانے والے، جانے والے جانے والے جانے والے دریا کے جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، حسن تیرا گئے اگلے زمانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم کی ہے گئے آپ مٹانے والے، مٹ گئے آپ مٹانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، گیا ڈک سے گلے جو میرا جانے والے نہیں آنے والے کیوں رضا آج گلی سو نگینے کیوں رضا آج گلی جانے والے اٹھ میرے دوب مچانے والے آنکھیں رو رو آنکھیں رو آنکھیں رو رو کہ تو جانے Oh,